الباب الثامن والخمسون باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه بغیر سوال اور بغیر حرص و طمع کے جو مال ملے اس کا لینا جائز ہے عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله فإن شئت كله وإن شئت تصدق به ومالا فلا تتبعه نفسك قال سالم فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه متفق عليه مشرف بالشين المعجمة أي متطلع إليه حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطیے سے نوازتے تو میں کہتا یہ آپ اس کو دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے تو آپ فرماتے اسے لے لو جب تمہارے پاس مال کا کوئی حصہ اس طرح آئے کہ تمہیں اس کی حرص و طمع بھی نہ ہو اور نہ اس کی بابت تم نے سوال کیا ہو تو اسے لے لیا کرو اور اسے اپنے مال میں شامل کر لو پھر اگر تم چاہو تو اسے کھا لو یعنی اپنے تصرف میں لاؤ اور اگر چاہو تو صدقہ کر دو اور جو مال اس طرح نہ ملے تو اپنے نفس کو اس کے پیچھے مت لگاؤ یعنی حرص و طمع کے ذریعے سے یا مانگ کر مال حاصل نہ کرو کیونکہ اس طرح جائز نہیں ہوگا جناب سالم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے اور کوئی چیز آپ کو بغیر مانگے دی جاتی تو اسے لینے سے انکار بھی نہیں فرماتے تھے بخاری و مسلم